to nowa definicja hybrydy. A ile pali twoja hybryda? Skoda. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook. Idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Krytyczna sytuacja w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Za chwilę relacja naszego reportera. Na Opolszczyźnie woda zalewa kolejne ulice Nysy. Poruszanie się po mieście jest bardzo trudne. W Jeleniej Górze na rzece Bóbr stan alarmowy przekroczony jest o prawie 180 cm. Krytyczna sytuacja powodziowa w powiecie kłodzkim w Stroniu Śląskim pękła tama. Ogromne ilości wody wylały się na domy. Miasto od jakiegoś czasu było odcięte od świata, ponieważ powódź zalała drogi. Sytuację śledzi z Kłodzka Michał Jędrkowiak. Michale, co wiadomo o sytuacji w Stroniu Śląskim? Najnowsze informacje są takie, że do Stronia Śląskiego leci śmigłowiec Black Hawk, który będzie ewakuował mieszkańców. Starostwo w Kłodzku apeluje: ratujcie swoje życie i przenoście się na wyżej położone tereny. Z relacji mieszkańców Stronia wynika, że sytuacja jest tragiczna. W mediach społecznościowych publikują nagrania, na których widać potężną rzekę płynącą przez miasto. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej część budynków została poważnie uszkodzona. Są doniesienia, że woda porwała posterunek policji. Na jednym ze zdjęć widać wóz strażacki przyparty przez wodę do muru budynku. Sytuacja w Stroniu to zagrożenie nie tylko dla mieszkańców samego Stronia, którzy jeszcze się stamtąd nie ewakuowali, przynajmniej jakaś część, ale również dla ludzi mieszkających w Lądku czy Kłodzku, bo do tych miast zbliża się kolejna fala powodziowa. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Na Opolszczyźnie najtrudniejsza sytuacja jest w Głuchołazach. Woda przelała się przez wał, zerwała dwa mosty i wdziera się do miasta. Trwa ewakuacja mieszkańców. Wiele dróg jest w tym regionie nieprzejezdnych. Zalewane są także kolejne ulice Nysy. Poruszanie się po mieście jest już bardzo trudne. Mieszkańcy obawiają się, że sytuacja będzie się pogarszać. Nie można nigdzie wyjechać w żadnym kierunku. Próbujemy jechać, bo chcę zobaczyć akurat przyjaciela dom. W żaden sposób nie możemy się tam przedostać. Tutaj jeszcze nie było niedawno wody, tu już sąsiedzi wylewają. Pani już kilka razy tutaj, jedna sąsiadka zgłaszała, że w kotłowni teraz już podwórko pływa. 15 minut temu w tym domu nie było wody, teraz już mają na podwórku. Wywaliło studzienki, wyrzuciło dekiel. Takie ciśnienie poszło, że wyrzuciło dekiel. Blokujemy tutaj, żeby nikt nie przejechał, żeby po prostu ta woda ściekała jak najszybciej do tych kanałów burzowych, ale to nic nie daje. Patrząc to, co się dzieje pod Nysą w szczególności, to wiemy, że ta woda po prostu spłynie cała do Nysy i miejmy nadzieję, że tylko mądrość w służbach i w zarządcach wodami po prostu nas uchroni w Nysie przed tym, co żeśmy już przeżyli. W pomoc mieszkańcom zaangażowane są tysiące osób, mówi Dariusz Pryga z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Wszystkie służby tutaj, policja, wojsko, helikoptery są w użyciu. Mamy amfibie wojskowe w użyciu. Bardzo duże siły strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły pożarnicze, Częstochowy, z Poznania. Jest nas tutaj, nie wiem, chyba w tysiącach już w tej chwili. Na Opolszczyźnie z powodu rosnącego poziomu wody na Złotym Potoku zamknięto most w miejscowości Łąka Prudnicka w ciągu drogi krajowej nr 40. Przeprawa jest częścią odcinka łączącego Głuchołazy z Prudnikiem. Wracamy na Dolny Śląsk. W Jeleniej Górze na rzece Bóbr stan alarmowy przekroczony jest o prawie 180 cm. W Radomierce w ciągu godziny poziom wody wzrósł o 40. Sytuację obserwuje tam Olaf Warzyński. Skalę zagrożenia obrazuje też sytuacja na dwóch zbiornikach przeciwpowodziowych. W zbiorniku w Sobieszowie brakuje zaledwie pół metra do przelania się wody koroną tamy, powiedział prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Jeżeli będzie się przelewało koroną woda tego zbiornika, to będzie nam zalewała wszystkie ulice, które są wzdłuż rzeki Kamiennej, aż do momentu, gdzie ona wpada do Bobru. Będzie trzeba część osób ewakuować. Jeśli dojdzie do ewakuacji, z pomocą ruszą strażacy. Komendant Miejski Straży Pożarnej Andrzej Ciosk zapewnia, że w pogotowiu jest specjalna kompania z łodziami. 26 strażaków i 10 łodzi. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że potrzeba była ewakuacja z łodzi osób, to jesteśmy na to przygotowani.

Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:10, sekund 22. Salon Ulica Dancing. Wracamy, szanowni państwo. Kolejna godzina przed nami, niecała, ale prawie, prawie godzina. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Salon Ulica Dancing. Dzisiaj piosenki Juliana Tuwima i Tuwim słowami Hemara opisany w eseju zamieszczonym w bardzo pięknym, ważnym tomiku pod tytułem Awantury w rodzinie. Marian Hemar, Polska Fundacja Kulturalna, Biblioteka Autorów Emigracyjnych. To jest biały kruk, ciężko dostać tę książkę, ale polecam państwu, jeżeli ktoś lubi Hemara, to tutaj można sobie Hemara poczytać. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. I oczywiście Tuwim na samym początku. Pierwszy esej w tej książeczce dotyczy Wieniawy Długoszowskiego, a już następny Juliana Tuwima. I dzielę się z państwem dzisiaj tymi słowami Hemara o Tuwimie, bo myślę, że są bardzo ważne. Chciałem jeszcze wrócić do piosenki Mimoza, którą zakończyliśmy pierwszą godzinę naszej audycji. Mianowicie toczy się spór, czy autorem tekstu piosenki Mimoza jest Julian Tuwim, czy jego kolega, przyjaciel Jan Lechoń. Fryderyk Jaroszy, konferencjer wszechczasów, w audycji londyńskiej z roku 1960 wskazuje, Mimozę wykonuje tam w tej audycji Renata Bogdańska, Irena Anders. Jaroszy wskazuje Lechonia, ale nie jest to jednoznacznie potwierdzone. Tutaj, jeżeli chodzi o Lechonia, chciałbym powiedzieć państwu taką dosyć może istotną informację z życia Tuwima. Jan Lechoń, no przecież też człowiek zasługujący na odrębną audycję. Tuwim z Lechoniem oraz z Antonim Słonimskim i Kazimierzem Wierzyńskim, niezły skład, prawda? Wyjechali z Polski w 1939 roku przez Rumunię i udali się do Francji. I przebywali w tej Francji, oczywiście od razu zajęli się kabaretem. I nie trwało to długo, no jak wiemy, w roku 1940 Hitler napadł na Francję i panowie musieli się znowu rozproszyć. Udali się Tuwim z Lechoniem w duecie przez Hiszpanię do Portugalii i z Lizbony następnie Tuwim wyjechał do Ameryki Południowej, do Rio de Janeiro i z Rio de Janeiro udał się do Nowego Jorku, gdzie przebywał przez lat 5 podczas okupacji. Nie był tam szczęśliwy. W roku 1946 Tuwim powrócił do Polski. ten powrót jest, myślę, bardzo interesującym wątkiem, bardzo ważnym, ale interesującym, bardzo takim frapującym wątkiem w biografii Juliana Tuwima. Hemar dosyć dużo o tym pisze i tak naprawdę poświęca temu powrotowi Tuwima do Polski w roku 1946, zupełnie innej Polski, kompletnie innej Polski niż ta, którą zostawiał w roku 1939. Hemarowi nie dawało to spokoju. Proszę Państwa, opowiem Państwu o tym troszeczkę. Teraz posłuchajmy, zaśpiewa Eugeniusz Bodo. Same dzisiaj evergreeny autorstwa Juliana Tuwima. Słuchamy. Ach, Ludwiko, jutro rano siadasz z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Dychawice, a o 10:30 stacja Kwy. Potem pociąg staje w Mrugach, pod Zantowie, w Makowicy, pod Hajdanach, w Cygankowie, Lubama. O 12:04 stacja Pipczyn, dawniej Wziery, potem Kudły, potem Hopsztyn, wreszcie ja. Ach, Ludwiko, miłością plonę dziką, oczarował mnie twój wdzięki uroda, życiem w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwichno, tyś mój cud. Na powrotnej drodze będzie najpierw Hopszny, potem Kudły, po nich Pipczyn, dawniej Wziery itd. Cygankowo pod Hajdany, mój aniele ukochany, Makowice, Bodzantowo, dziewczę me. Mrugi, Kwy i Dychawice, wreszcie ujrzy znów stolicę, punktualnie o 20:00 wie. Potem lekką zjedz kolację, powtórz sobie wszystkie stacje i przy każdej ukochana wspomnij mnie. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięki uroda, życie w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwichno, tyś mój cud. Płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięki uroda, życiem w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwichno, tyś mój cud. Śpiewał Eugeniusz Bodo. Marian Hemar o Julianie Tuwimie. Od pierwszych dni mego przyjazdu do Warszawy w lecie 1925 roku do ostatniego dnia na ziemi polskiej byłem z Tuwimem bardzo blisko. Stanowiliśmy przez lata spółkę autorską w warszawskich kabaretach, w politycznych szopkach, w Teatrze Polskim. Widywaliśmy się po 365 razy w roku. Bywałem świadkiem i nieraz powiernikiem jego twórczych sekretów, deliberacji i trudów. A mogę szczerze stwierdzić, że poufałość przyjaźni ani na chwilę nie osłabiła we mnie świadomości, iż obcuję z geniuszem, z człowiekiem, w którym siedzi coś nie z tego świata. Ostatnia książka, którą wydałem w Polsce w 1936 roku, Koń Trojański, zawiera drukowaną dedykację Julianowi Tuwimowi z nieustającą wdzięcznością za jego przyjaźń i w nieustającym hołdzie dla jego geniuszu. Co stało się przyczyną powrotu Tuwima do Polski sowieckiej i zdrady, jaką popełnił, okrutnej zdrady siebie samego, całej swojej przeszłości i swej istoty. Ta miłość do człowieka przez wielkie C, którą rzekomo tak głęboko i żywo poczuł w sobie Tuwim i która go zawiodła na stronę bolszewików, jakież to żenujące kłamstwo. Tuwim był prawdziwym mizantropem. Nie lubił ludzi, nie znosił ludzi. Nudzili go, drażnili i przeszkadzali mu. Na palcach jednej ręki można było policzyć jego przyjaciół, a i przed tymi często zamykał się i uciekał. Szary człowiek był przedmiotem jego pogardy i drwin. Tłum widział jako rozbestwione bydle. Nadskakiwał sanacyjnym bóstwom i bogatym Żydom i na tym koniec tej miłości do człowieka, którą się dziś zachwycają reżimowe po nim nekrologii. Osławiony wiersz, w którym do prostego człowieka wołał „Rżnij karabinem w bruk ulicy”, poeta Broniewski pisze dziś: Nie pochwalałem tego wiersza, bo wolałem zachować karabin do walki klasowej. Cóż to za kwiatek, jak niemiłosiernie byłby go wykpił Tuwim przedwojenny. Był bardziej wynikiem sztubackiej arogancji i przekornego epatowania uwielbianego wieniawy niż odruchem zbuntowanego pacyfizmu. Tuwim z pacyfizmu podrwiwał, jak z wszystkich izmów. Uwielbiał drapieżność, krwistość, bojowość i hojractwo. Wiersze jego roją się od motywów i przymiotników tego uwielbienia. Dlatego też uwielbiał projekcje owych przymiotników wieniawe. Pamiętam, jak wchodził do Ziemiańskiej i aby dokuczyć pacyfiście Słonimskiemu, zamiast słów „dzień dobry” witał się prowokacyjnym zapewnieniem „a wojny będą”. Komunizm mierził go i przerażał chamstwem i barbarzyństwem. Z żargonu sowieckiego kpił, mając dowcip i ucho wyostrzone na dętość wszelkiej frazeologii. Indus rozumiem, trializacja już mniej. Tak pisał w wierszu. Do kogo? Do Broniewskiego właśnie. W tych 5 słowach był najprawdziwszy, metafizycznie prawdziwy Tuwim. Łobodowskiemu, który się skręcał w swoich łamaniach z komunizmem, dał kiedyś szczerą radę. Panie Józefie, czemu się pan zajmuje tymi rzeczami, zamiast pisać wiersze o ptakach, kwiatach i pszczołach? Miłość do człowieka, rzecz w tym, że w ogóle nie ma żadnego tak zwanego człowieka, to tylko znak algebraiczny, bez odpowiednika. Są tylko ludzie, konkretni, rzeczywiści, prawdziwi. Jeśli się tych rzeczywistych ludzi nie lubi, nie jest się żadnym społecznikiem. Społeczeństwo bez humanitaryzmu jest kłamstwem. Fikcyjny, wyimaginowany człowiek jest tylko wykrętem samolubstwa i mizantropii. Wykrętem straszliwie niebezpiecznym. W imię dobrego tego nieistniejącego człowieka mordercy bolszewiccy wytaczają krew z milionów ludzi prawdziwych, a zakłamany sobek obojętnie patrzy na mękę milionów ludzi rzeczywistych. Największe zbrodnie w historii świata popełniali zawsze ci, dla których człowiek był ważniejszy niż ludzie. Tak pisał Hemar właśnie. I proszę państwa, teraz stara piosenka. Chciałem tylko powiedzieć, że Julian Tuwim był wrócił do Polski w roku 1946 i stał się poetą narodowym, uprzywilejowanym przez władzę. Opiewał we wszystkie możliwe luksusy. Hemar na to patrzył z emigracyjnego fotela i przecierał oczy. Miasteczko Będzin w Polsce jest i rynek w tej mieścinie. Na rynku znany wobóz był Jankielek Wasserstein. A ojciec jego grajkiem był, na ślubach grał w Będzinie. I zwał się Abraham Wasserstein i wszystko było fajne. Gdy Jankiel miał 16 lat, rzekł tata buty w lóż: weź skrzypce, synku, i jedź w świat, ja stary jestem już. Jak tylko Żydek umie grać, to w świecie on nie zginie. Pamiętaj, kto ci skrzypce dał i co twój tata grał. Dźwięki starej piosenki, oj, oj, oj. coś, pójdą za tobą świat. Skrzypki weźmiesz do ręki, oj, oj, oj, zagrasz pieśń dawnych lat. Czy to Rotszyld, czy to ja, każdy Żytul w oczach ma, gdy się tę smętną piosenkę gra. Oj, bardzo ciężkie były dni na Muranowie w kinie i w barze na Słomacki źle, choć trochę lepiej było. Aż wreszcie, gdy w łazie grał, zapomniał o Wędzinie i zwał się już Wodnicki Jan, jazzbandu mistrzem był. Lecz często Jankiel budził się, czy szyni grał, czy blues. I w skrzypkach słychał drżący głos, ten głos to przeszłość już. Jak tylko Żydek umie grać, to w świecie on nie zginie. Pamiętaj, kto ci sobie dał i co twój tata grał. To była oczywiście stara piosenka, słowa Tuwima do melodii Ralfa Benackiego. Numer był hitem rewii pod tytułem Karuzela, wystawianej w roku 1926 w Teatrze Qui Pro Quo. Korzystam tutaj z zasobu wiedzy pozyskanej od mojego serdecznego kolegi, nazywanego kierownikiem Tomka Grdenia, który jest twórcą wspaniałego portalu staremelodie.pl, który niezwykle serdecznie Państwu polecam. Teraz będzie chór Dana, który w Qui Pro Quo debiutował i tam się zagnieździł, zadomowił. Stamtąd, że tak powiem, wystrzelili panowie na świat. Tuwim pisał dla nich sporo. Z Władysławem Daniłowskim naprawdę piękne piosenki Tuwim napisał. Więc proszę Państwa, za chwilę będzie skrót wiadomości, bo czas jest bardzo, bardzo dynamiczny i specyficzny, więc tak wyjątkowo przedzielamy naszą godzinę wiadomościami. Posłuchajmy jeszcze, zdążymy, posłuchajmy, teraz będzie chór Dana w piosence Marysia. To tą Marysią to pociecha. Zawsze do mnie się uśmiecha. Zawsze mignie oczkiem, zawsze kręci boczkiem, że aż jej... Tylko bida, proszę szpana, że jest niezdecydowana. Niby bardzo chętna, lecz niekonsekwentna w chęci swej. O, to niedobrze jest, więc może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocalujesz mnie, Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza raz mi dziuba. Bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Jeśli zgodzi się Marysia, można zacząć choćby dzisiaj. A co będzie z tego, to już co innego, nie wiem nic. Jedno wiem, że trzeba zacząć, jeśli dać rezultat ma coś. Bez początku bowiem to faktycznie powiem, nie ma nic. Weź mu sobie, że się początek należy. Więc może zdecydujesz się, Marysiu, i wreszcie pocałujesz mnie, Marysiu. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza raz mi dziuba daj. Bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu. Pom, pom, pom, pom, pom. Najmilsza moja luba, najśliczniejsza raz mi dziuba daj, bo jak to mówią, próba fraj, Marysiu, o, Marysiu. Jest 14:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. Do Wrocławia lecą dwa śmigłowce Bell. Jeden z Krakowa, drugi ze Szczecina, poinformowała Komenda Główna Policji. Wcześniej z lotniska we Wrocławiu wystartował Black Hawk. Policjanci i strażacy będą podejmowali ludzi z dachu w miejscowości Bodzanów Rudawa w gminie Głuchołazy. Z kolei do Stronia Śląskiego wysłano śmigłowiec Mi-17. W mieście zerwany jest most. Żołnierze pomagający mieszkańcom mają odciętą lądową drogę powrotną. Wielu ludzi wymaga ewakuacji z dachów domów, napisali na platformie X pracownicy służb prasowych Wojsk Obrony Terytorialnej. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju nie można dojechać. Dostać się tam mogą jedynie służby ratunkowe. W obu miastach przeprowadzono ewakuację ludności. Rzeki wystąpiły tam z koryt, a woda została zalała zabudowania. Fala powodziowa dociera też do Paczkowa na Opolszczyźnie. Trwa ewakuacja mieszkańców. Woda może zniszczyć oczyszczalnię ścieków, która już nie działa. Bardzo niepokojąca, aż chcę płakać. Brak słów po prostu. No nic nie wskazywało na to, że w Paczkowie może być aż tak źle. No tak, ale niby ciepło, gorąco, a teraz powódź. No to jako w końcu? My mieszkamy w Rynku, także akurat jeszcze, no myślimy, że akurat tam nie zagrozi. Obawiam się. Chyba wszyscy się obawiają tutaj, nie? Nie ma takiego, który by stał spokojnie. Jak puszczą tamę czy coś, to tragedia będzie. Służby apelują, by nie stać nad brzegiem i nie obserwować rzeki. Bezbrana woda płynie z ogromną prędkością. Na Śląsku odwołano niektóre pociągi, m.in. z Cieszyna i Czechowic, Dziedzic do Bielska-Białej. Całkowicie wstrzymano połączenia do Czech, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity. Dla połączeń z Warszawy ostatnią stacją zatrzymania jest Rybnik oraz Racibórz. Natomiast dla połączeń z Przemyśla i Krakowa ostatnia stacja zatrzymania to miejscowość Czechowice-Dziedzice. W drugą stronę ruch pociągów będzie prowadzony analogicznie, czyli początkowa stacja będzie w miejscowościach Rybnik, Racibórz i Czechowice-Dziedzice. Z powodu nieprzejezdnych dróg nie ma możliwości uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu pasażera. Już za półtorej godziny na naszej antenie wspólna audycja Trójki, Jedynki i PR24. Raport powodziowy Polskiego Radia. I proszę Państwa, wracamy po skrócie. Teraz będzie gwiazdor kabaretu Qui Pro Quo, jeden z najbardziej kochanych aktorów i głosów, Ludwik Lawiński. Proszę Państwa, oczywiście kogo w Qui Pro Quo nie było? Był Adolf Dymsza, ale Dymsza też oczywiście uwielbiano. Był mistrzem sceny kabaretowej i oczywiście później został gwiazdorem filmowym. To wiemy. Ludwik Lawiński w filmie tak nie zafunkcjonował, ale w kabarecie, proszę Państwa, był królem absolutnym, był mistrzem szmoncesu, czyli żydowskiego humoru. Był naprawdę w tym wielkim mistrzem i bilety na Lawińskiego rozchodziły się bardzo, bardzo, bardzo szybko. A bilety przedwojenne do qui pro quo nie były takie tanie. Więc teraz, proszę Państwa, będzie numer duetu kompozytorskiego Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek. Słowa Julian Tuwim, zaśpiewa Ludwik Lawiński. Abram, ja ci zagram. Abram był w pieluszkach, już miał zdolności w nóżkach, już mamka, choć chamka, ceniła dryk Abramka i wyrósł na Fircyka, co wciąż nogami dzika, jak panny Tatiany, słowem męski gier. Konkurent Salamek, wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing, tam on musiał być. Najpierwszy w świecie badidamek. Gdy zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyksie, maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, gracją prezentacją, żeby kańczasz elegancjasz, ujak ty wytańczasz, modnie i swobodnie każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, goguś, poproś kogoś, boś ty zup. Dziś Abram jest szlagierem, warszawskim portenterem. Tam Staszek, Tataszek śmieje się z jego praszek. On tańczy skoczkiem, kroczkiem, on mruga boczkiem, oczkiem. Ten figlarz, ten miglarz, jak mu przygra coś. On dryga jak fryga i sini i dźwiga się poci i podstroci się jak koń. Rękami i nogami miga, a sala, sala gości zachwytu i radości za bando ryczando przyśpiewuje tak. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją prezentacją chcę być dwóch. Tańczasz eleganciasz, ujaktywy tańczasz, wodnie i swobodnie, każdy ruch. Ty amorek nasz, ty humorek masz. Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, goguś poproś kogoś, boś ty zuch. Goguś poproś kogoś, boś ty zuch. I jeszcze tam jest konkurent Halamek, nie, słowem męski girl, proszę Państwa, Abram. Tak kombinował Julian Tuwim. Proszę Państwa, Hemar o Tuwimie. W lichym, zakłamanym wierszu do córeczki powojenny Tuwim nakazuje jej, aby w Zakopanem w górach zawsze pamiętała o człowieku. Wielu znajomych Tuwima zamordowali bolszewicy w Katyniu. Był między innymi i weterynarz warszawski, poczciwy doktor Łabędź, który opiekował się ulubionym pieskiem państwa Tuwimów, uwiecznionym w poezji Dżońciem, i wykonawca tuwimowskich piosenek czarujący Marian Rentgen. O jakimżeż to człowieku myślał Tuwim, pisząc ów wykrętny wiersz. Czemu nie o tych dwóch? Ale i tu jest ta druga strona paskudnego medalu kłamstwa. Gdyby nawet przyjąć, że wstrząs wojenny otworzył Tuwimowi oczy na grzech poetyckiego sobie państwa i samolubstwa, na niedolę ludzką, zmienił go i kazał mu stanąć w szeregach walczącej demokracji, gdzież po której stronie powinien być, był znaleźć się gorliwy neofita demokrata? Po stronie morderców Erlicha i Altera? Po stronie handlarzy niewolnikami? Po stronie łagrów, czystek i zsyłek, po stronie, po której nie ma praw człowieka i obywatela, nie ma związków zawodowych, prawa strajku, wolności słowa i sumienia. Tam z Ameryki zobaczył demokrata, liberał, anglofil, piłsudczyk, pole dla siebie i klimat dla swej miłości. Tak pisał Hemar, proszę Państwa, o Tuwimie. Hemar nie gryzł się w język i do 1989 roku był na indeksie. Nie można było go wykonywać, ani drukować, ani powielać w Polsce Ludowej. Bardzo to wszystko ciekawe. Słuchamy dalej. Teraz zaśpiewa gwiazda teatru Qui Pro Quo, przyjaciółka Mariana Hemara i oczywiście naszego dzisiejszego bohatera Juliana Tuwima, Mira Zimińska. Piosek wyśpiewałam, każda z nich swój urok ma, lecz najmilsza, którą znałam, najpiękniejsza była ta. Ta-da-da-raka, ta-ta-ta-da-da-raka, ta-ta-ta-da-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta-ta-da-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta-ta-da-raka, ta-ta. Bo to był wypadek taki, państwo wiedzą co to rak, że siadł ojciec i jadł raki, a syneczek prosił tak. Tata do raka, tata, tata do raka, tata, tata do raka, tata do raka, tata do raka, tata. Ojciec nic nie odpowiedział i wysysał z raków miąższ, a ten biedny chłopak siedział i powtarzał tylko wciąż. Ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka. Mówię, ojcu, pan wybaczy, jak to można takim być? Niech pan raka dać mu raczy, żeby szczeniak przestał wyć. Ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da-da-raka, ta-da. Ojciec nie chciał dać mu raka, choć już trzeci tuzin żar. Strasznie było żal chłopaka, gdy na cały głos się dar. Tata do raka, tata, tata do raka, tata, tata do raka, tata do raka, tata do raka, tata. Tłum się zebrał i policja, nawet i ogniowa straż. Wszyscy proszą, namawiają, kiedyż mu pan raka dasz. Tata do raka, tata, tata do raka, tata, tata do raka. Tata da raka, tata da raka, tata. Zawezwano wojewodę, ten powiada, niech pan wie, że jak pan mu nie da raka, na to ojciec przerwał. Nie. Ojej, to no za śmiałek z tego ojca, żeby samemu panu wojewodzie odmówić. Tata da raka, tata da roko, tata da roko, tata. Wreszcie wszyscy się zmęczyli i do domu poszli spać. Tak powstała pieśń o ojcu, który nie chciał raka dać. Tata da raka, tata, tata da raka, tata, tata da raka, tata da raka, tata da raka, tata da raka, tata, tata da raka, tata, tata da raka, tata da raka, tata da raka, tata. Tata da raka. I tutaj, proszę Państwa, warto wspomnieć o autorce muzyki. To jest Anda Kiczman. Anda Kiczman, no, to jest bardzo ważna postać. Kompozytorka w teatrach warszawskich, wykształcona w Wiedniu, związana, urodzona w 1895 roku, związana ze słynnym teatrem, warszawskim teatrem Nowości, który przed I wojną światową i w latach I wojny światowej był, proszę Państwa, bardzo ważnym miejscem. To tam pierwszy raz w Teatrze Nowości Warszawa pierwszy raz w życiu zobaczyła ten taniec i usłyszała tę melodię. Chodzi tutaj o tango. Miało to miejsce w roku 1913. I właśnie Anda Kiczman była kapelmistrzynią w tym teatrze, pisała piosenki. To właśnie była jej piosenka. Proszę Państwa, zresztą zrobię kiedyś audycję o Andzie Kiczman, dlatego że ona była również córką reżysera Adolfa Kiczmana. No, warto o niej powiedzieć, zaprezentować jej piosenki. Bardzo zdolna kompozytorka. Proszę Państwa, nasza audycja dosyć szybko płynie dzisiaj. Chciałbym Państwu jeszcze może skrócić troszeczkę ten esej, ale dobić do końca. Już w sumie niewiele tego zostało, ponieważ te myśli Hemara o Tuwimie są, myślę, ważne, bardzo ważne i trafne. Można się z nimi zgadzać lub nie. Ten sam powojenny Tuwim, który nazwał Piłsudskiego legionerskim upiorem, napisał przed wojną dla Qui pro Quo piosenkę. Śpiewała ją Ordonówna. W piosence tej Kopernik i Mickiewicz z pomników swych idą do Belwederu do komendanta ze skargą, że źle traktuje Sejm. A komendant mówił im: pocałujcie mnie w D. I śmiechom nie było końca. I nie w tym rzecz, że poeta, który gorzał uwielbieniem Piłsudskiego i oddał mu na usługi swe namiętne pióro w sposób aż nadto służalczy, zdradził swego komendanta i swych umarłych przyjaciół. Każdemu wolno odejść od bożków młodości. Być może tylko durnie zostają im na zawsze wierni. Każdemu wolno zmienić ideały, znienawidzieć, co się kochało. Chodzi o styl, w jakim to się robi. Chodzi o sposób, w jaki człowiek się oczyszcza i jak się z tej zmiany frontu ludziom tłumaczy. Jeśli 20 latami swej pracy wpływał na ludzi i namawiał ich na swoją wiarę, a sam wiarę zmienił, trzeba by im doskonale, dokładnie, a sam wiarę zmienił i dlaczego był im doskonale powiedział, że był w błędzie i dlaczego był w błędzie, że ich przeprasza. Chodzi o to, aby w łańcuchu moralnego czy umysłowego rozwoju nie brakło tego ważnego ogniwa zmiany i przełomu. Chodzi o to, by się nie wykręcał jak kurek na kościele, bo to znowu co innego. Dlaczego Tuwim tak się właśnie wykręcił? Geniusz Tuwim był niepomiernie większy niż jego charakter. Inny był materiał jego geniuszu, inny charakteru. Nawet z drobnych prób w łatwym i pogodnym życiu w szczęśliwej Polsce Tuwim nie zawsze wychodził zwycięsko. Nie sprostał próbie trudniejszej. Ataki antysemickie, które go spotykały w Polsce ze strony zazdrosnych półgrafomanów i antysanatorów, zapadały mu w duszę bardzo głęboko i Tuwim i Słonimski byli najzłośliwszymi żydożercami w swoich wierszach, starych czy kabaretowych humoreskach. Obaj tak właśnie bronili się przed antysemityzmem. Tak go chcieli odparować, tak nań byli czuli, tak przezeń cierpieli. W obu została ta zadra, ta niemądra chęć odpłacenia faszystom, jakby można porachunki takie załatwić sposobem Radziejowskiego. Proszę Państwa, Tuwim zmagał się przez wiele lat, już od przedwojny, z depresją, ciężką depresją. Oprócz tego Tuwim cierpiał na chorobę alkoholową. To wszystko prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że zmarł nie będąc starą osobą, na atak serca. Zmarł w Zakopanem w latach 50. Proszę Państwa, dokładnie w roku 53. Ciekawe, co by było, gdyby dożył odwilży na przykład, jakby pisał, jakby się zachowywał po roku 56. Ciekawe to wszystko bardzo. Posłuchajmy, teraz będzie Hurdana i Ordonka Milongera. Milonguera, yo quiso la suerte y siempre pa' todos milonga será. Hasta que se sorprenda la muerte, ni amor, ni consuelo, ni nada tendrá. Milonga, nadie creó que era buena, tu martirio se ronda y se ríen de tu pena. Milonga, tienes que vivir cantando, aunque tu dolor se oponga, pues si ven que estás llorando. Milonga, todos dicen que si quieres. Pobre milonga, es inútil que pretendas escaparte. Pobre muchacha, no hay arrastres interés por salvarte. Siempre milonga, hazle. Condenar a ser capricho y a no ser jamás mujer, pisoteada por el mundo, qué mal fin vas a tener. Milonga, nadie creó que eras buena, tu martirio se prolonga y se ríen de tu pena. Vivir cantando, aunque tu dolor se oponga, pues si ven que estás llorando. Milonga, todos dicen que si quieres. Pobre milonga, es inútil que pretendas escaparte. Pobre muchacha, no hay arrastres interés por salvarte. Condenad a ser capricho y a no ser jamás mujer, pisoteada por el mundo, qué mal fin vas a tener. Ordonka i Hurdana. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Zapraszam Państwa oczywiście serdecznie na audycję za tydzień. Chciałbym Państwu jeszcze przeczytać ostatni akapit tego eseju Hemara, bo jest bardzo ważny. Na szczęście pamięć potomności jest zarazem krótka i długa. Krótka, gdy chodzi o człowieka. Długa, gdy idzie o jego dzieło. Człowiek smutny i słaby, jeden z najbogatszych w Polsce, jak o tym nie omieszkał wspomnieć nekrolog w Timesie. Utracił wszystkie bogactwa i ordery bierutowe, miskę soczewicy i 30 srebrników. Zapadł się w mrok i mróz grobu. Ukarał sam siebie śmiercią tragiczną. Krótka pamięć potomności zapomni o tym i kiedyś mu przebaczy. Długa pamięć potomności, oby zachowała jego rzecz czarnolecką i Biblię cygańską, siódmą jesień i lutnię Puszkina, czyhanie na Boga i wiersze dla dzieci. Na gałązce usiadł ptak, zaszczebiotał, zatrzepotał, ostry dziubek w piórka otarł, rozkołysał cały krzak. Potem z świrem frunął w lot, a gałązka rozkuśtana jeszcze drży, uradowana, że ją tak rozpląsał trzpiot. Tak o sobie tak napisał i o gałązce mowy polskiej poezji polskiej. Wiele czasu przeminie, zanim z czarnoziemu poezji polskiej urodzi się znowu kwiat tak olśniewający. Wiele wody upłynie w Wiśle, zanim w tej toni ciemnej odbije się znowu blask gwiazdy tak wielkiej, tak ślicznej i tak jaskrawej, jaką był ten poeta. Pisał Hemar o swoim przyjacielu Tuwimie. Dziękuję Państwu bardzo. Jan Emil Młynarski, Salon Ulica Dancing. Do usłyszenia za tydzień, Trójka Polskie Radio. I na koniec, zmarła nie tak dawno, proszę Państwa, bo 27 sierpnia, dosłownie niedawno, Rena Rolska w piosence Tuwima Nasza jest noc. Pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty.